Ben bir saray yaptım, baksana gülüm. Hapsederim seni, seni içine. Menekşeler derlerim, gizli gizli. En morundan güzel gözlerine. Sen aşklarda yaşar, bense aynalarda. Çürümüş dudaklarını öpser rüzgar. Sen aşklarda yaşar, bense aynalarda. Rüzgar olsam bir an öpsem seni. Akar kanım bıllıl, yanar kahrolurum alev alev. Alev alır yanarım ben, yanar kahrolurum ateşlerde. Geleceksen bir gün, bir gün eğer, sarılırım yalnızlığın pençesine. Uzatırım muhabbeti seninle yar. Güney amaya varım ömrüme zam. Geleceksen bir gün, bir gün eğer, sarılırım yalnızlığın pençesine. Uzatırım muhabbeti seninle yar. Güney amaya varım ömrüme zam. Güney amaya varım ömrüme zam. Yalar avcılar bak gök kuşağını. Uçar kanatlarında uçar giderim. Umut korku hepsi, hepsi aynı. Koyarım hasretini taş duvarlara. Sen aşklarda yaşar, bense aynalarda. Çürümüş dudaklarını öpser rüzgar. Sen aşklarda yaşar, bense aynalarda. Rüzgar olsam bir an öpsem seni. Akar kanım bıllıl, yanar kahrolurum alev alev. Alev alır yanarım ben, yanar kahrolurum ateşlerde. Geleceksen bir gün, bir gün eğer, sarılırım yalnızlığın pençesine. Uzatırım muhabbeti seninle yar. Güney amaya varım ömrüme zam. Geleceksen bir gün, bir gün eğer, sarılırım yalnızlığın pençesine. Uzatırım muhabbeti seninle yar. Güney amaya varım ömrüme zam. Güney ama yaparım ömrüme zam.